shinge kwa gana mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya thamani ama niwe fundo kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami my darling I need you now uwe na mi haki ya Mungu na kupenda nobody can show you love usiwamini ukisha wapa wanakwenda o basi jilegeze ni kubebe mbongoni kielewe nika nikudekeze ni kutunze kama moni kielewe wakija wapote ifanye kama uwaoni kielewe kisha uniongeze ulivofunzwa unyagoni kielewe oh baby asa dansi ni kone wangwalu wabamijo wangwalu ululu femi wangwalu oh baby asa cheza ni kone wangwalu wabamijo wangwalu basi cheza na mi wangwalu aha moyo wangwalu fahimu nchungu kiuziwa sami mara sabini uumzungu siachalewa kependa junga majini kwenye ufungu pareniwa kumbate baridini kwenye tundu kama njua uyu wangu nyoma kuti usini jena kibiriti asawe benzi likage ukachuki nyumba ikawa kibiti asawe nipate vya kita ndani nipe paka kwenye kiti asawe ile sininge shetani nawe ikaja kukuchiti koba sijilegezi nikubebe mgongoni kielewe kita ndani nikolezi kwa mbunu ya kingoni kielewe kisho nipembeleze nirudisha utotoni kielewe weka mate niteleze kama nyoka pangoni kielewe oh baby asete sikitoko wangwalu oh panwecho wangwalu ululu feni wangwalu oh baby asa cheza nipone wangwalu wabamijo wangwalu basi cheza na mi wangwalu ama nataka kucheza chura na ingali umesimama ainama ainama asa onyeshe ainama ainama unacheza ainama ainama unataka maja kisima na mwoga kututama ainama ainama imu onyeshe ainama ainama unachotaja ainama ainama unataka kupiga deki wima umesimama ainama ainama imu tuonyeshe ainama ainama unapiga ye ainama ainama si unataka vya puru tebo mbona unajibana ainama ainama ebu tuonyeshe ainama ainama unalenga ye ainama ainama oya wanangu wa kigogo ainama nipesa moze yobo ainama kunja kidogo